إنك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. دعوات سورة سبا نفید شفاعت قہریہ دا او عجل ذکر قید شرفاء اربعو عجل ذکر قید انبیاء علیہ السلام دا شند پریانو دا بادشاہانو او دا فرشتو چوگر انبیاء علیہ السلام اللہ کا عاجز و محتاج دی، پیریان دی، بادشاہان دی، فرشتی دی، اور ربط دی سورت مخ کی سورت سردا دے چمل کی سورت پاخر کی وکان اللہ غفور الرحیم او دے اللہ بخن کون کے او رحم کون کے نظردی سورت بدویم آیت کیوئی وہو الرحیم الغفور او دا اللہ دے رحم کون کے او بخن کے دویم مناسبت دا دے چمخ کی سورت باخر کی ذکر اوک دا امانت او آغا چاچ دا امانت حفاظت کرے او یا چا امانت برباد کرے نپدی سورت کی آغی سورت کیوی زب والا سزا ورکم او زب والا بہتر بدلہ ورکم مدی سورت کی وئی آغا وقت بدلی کم یو دے اس بات قیامت گئی در میت سلورم اور پنج میت کی بیان دے در قیامت او دشان د جزا او د سزا چکم مومنان دلو لهم مغفرت و رزق کریم او چاچ امانت ضائع کرے اولائک لهم عذاب من رجل علیم. درہم مناسبت دارے چیز مرد کی صورت پاخر کیوئی لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات ورپسی وی ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات. نو دا سورت دا شروع پا الحمدللہ الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض پر مطلب دا بادشاہی دا آسمانون او دزمکی آغا دا اللہ دا او سور چی بادشاہی ناغذ را مناسبی سزا ورکول او یا بہتر بدلہ ورکول دا شانی بل مناسبت دا دے چپا ملک کی صورت کی بیان و دا حالات دا حالات قول و دا ڈالو نو دا صورت شروع کرے پا الحمدللہ سرا ملو دا غڈلی دا کافر ویچی حالات بری الحمدللہ دا راڑی پاول دا سورت دی دا سدل کا سور مومنون کی جی تیرشیو یا سور انعام کی فقط عذاب الذین کفروا والحمدللہ رب العالمین. مطلب دا کہ دشمن حالات سے نہ خدے سما دوایا چی الحمدللہ جی دشمن حلاک شو دغه شان موږ د صورت دی تان تپوس کئی خلق عن الساعه وبارد قیامت کی دریشتی تمیت کی نپدی صورت کی رکاغر اندک کا اعتراض ذکر کئی وقال الذین کفروا در میت کی لا تأتین الساعه چنگ برا جنین تا قیامت ہو گیا اس بات تا قیامت دے یا بل مناسبت دارے مفتی صورت کی ضد و عناد دے یہود و ذکر کو چاہی لگے دلو دے کافر سر امداد کو دا اللہ دا پیغمبر پا مقابلہ کی او دید ہے کہ اللہ دا دغت یہود دا غی ذکر کئی چخ پا پوئے سر ادا سی خلاف کو آیت جو رشپدن وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ من لو دا دم رضد و عناد رستی لی چی خبوئی دی چی دم کتاب تالا را لگلے شرے دے نو دا حق دے دو طرف دا اللہ نا او دا اللہ للار سمئی اللہ طرف لانسان للار سمئی او سورت داری دعو و نبی دی شفاعت قہریہ نصران جی چی عجن دو شرفائی اربعو ذکر کئی نتغشان نبی دی شفاعت قہریہ کئی بالوجوہ الاربعا سلور طریقو سر نبی دی شفاعت قہریہ کئی حال تجور لیا بایت کیوائی مالکان ملی حصدار ملی معاون ملی او اختیار اجازت ورطن میں ملاؤ نہ بھی جو شفاعت قہریہ کئی پدی سلور طریقو سرا لائق دحمدن دے اللہ غزات چھر پار رضی آغسر چھر پاس مانو کے آغسری جیبر مگا کے او دے اللہ حمد دے فی الاخرات تو دنیا و پاخر کے او دا اللہ دے حکمت والا و خبردار فی الاخر پاخرت کے ممانا فی الاولا والآخرات فی دنیا والآخرات یعلمو پوری گلہ اللہ پاغس واندی چننوزی پا دیر مکتی اپا غصبی چلوزی دیر مکینا اپا غصبانی چی نوخ کترانی من السماعی دبرانا اپا غصبانی چی خیلی بیا پا دیر اسمان کے ادالالی رحم کون کے اوبخون کے او وائی آر کسان چی پوکر کرے انکار دا قیامتنا نوارا جنگتا قیامت وائی آبالا نوارنگی ان اللہ تأتینا لا دن الرش منا تاتیکم الساعة راضی وطاوتا قیامت وربی او قسم بید ما بخبر ربانی چکام خار راضی وطاوتا مطرب اگر دن کی ذات نپا غیب باننی پڑنشی پاتی کے دے دی اللہ نا برابر دی او ذر ری باننی سشے پڑنشی پاتی کے دے دی اللہ نا ذر مقال ذر راتی مگر اللہ قیامت بس پار راجی دید پارا چبندور کی اللہ کا سانتا چیمائک سن دفار ماں بسن بھائی اور بھائی بہتر رزق عزت مند رزق بہتر خیستہ ہاو کسان کی خوشیوں کئی پایا کنو منگا کی معاجی بینا پدا سے حال کی چاجدہ کنو کی منگا تا تاو کسان بھئی پارا بھئی عذاب لعذاب دردناکنا ویراللذین او پوئی گیا کسان ویراللذین مانا پوئی گیا او یا مانا اتی جساتی او آسان چورتا علم الذي کتاب جرالی گلشتا ترو درستان دار حق ویاہدی او ہدایت گئی ترو دلاری دور ورستا شی واکشاتا وایا کسان جی کوہرے کرے دے حال نہ دلکم اے خود ننکم جتا ستا علا رجولین دے او سڑی خبرداری در کئی تا ستا ارکلا چھے دری دری شیطا سو کو پورا دری دری کی دوسرا یقنان تاو کے خام خواب پیدائش نہیں کہ بھئی جو رئی پا اللہ اے جو رئی پا اللہ واندی تارو کو نہیں یاک پدماندی تیرے آندی بلکہ آو کسان چیمان راڑی پا آخرت باندی پازاب کے بھئی پکم رائی لنے کے بھئی دا حقنا مطلب دا قیامت آغارا واندے او دی پیغمبر اللہ درون دی جو کری نذابر اللذین لا یؤمنون بالآخرہ اس بات قیامت دے افلام یارو اے پر دین پوری آغستا کی جوان دے دینا آغستا کی جو رسول دینا یعنی اسمان و مکہ کسی روح آر مگا انہنا بابا سنگا دی پر مگا کی یا روبا بردامی پر دیوان دی یو توتا دا عذاب دب من السماء دبارانا مطلب دا عبارانا پی توتا دا راو بردو دا اسمان او یامانا دا عذاب یقینن با دی پی لآیتا خامخات عبرت دی دلیل دی بار داری و بند مونیب منا بدون کی حق لا وَلَقَدْ آتَيْنَا عِجْزَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَبَتَاكِ سَرَا وَرْكَلَوْمُنْغَا حَرْتَ عُوْزَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَمِنَّا دَخْبَلْ تَرَوْنَا فَضْلَ مِهْرُبَانِ پیغمبر کرمو یا جبالو اغرونو اویدو ماهو راو گردئی اندتی داود علیہ السلام سرا امارغانو تمام حکم کرو انرمکرو مند پارا دوست بنا ان اعمل صادراتی دا چی دورا وزوری اوان او تنگوالی کوا سی سر دی پا کڑائیو کے او عمل کوای نیک جو پارا سو چی تاو سامن کوای نیدن کے ما او سلیمان علیہ السلام لطابیر کرو منگا باد غدو آشاہرون چی دا سبا منزل لگی پانداز دمیاشتی یومیاشتی ہوا ورواہوها او دا مازیگر مزل لگی شاہر پانداز دمیاشتی ہوا وہ اصل نہ اور وانا کرو من دل پار عین القطر چنا د گبلوا یا چنا تامبی و من الجن اور پریان الاون مولا تا دی کروا سوق یا ملو بین ری شکار پہ کو پروان دی دی میرا پی حکم در افضل سارا آغا سوک چی پوک بشر رئینا ان عمرنا در حکم منگانا نوبا سکو منگر تمن عذاب سائیر در عذاب دور سوزون کنا غرگامنا یعلمون یعملون لہو جورول بی جورول بگئی کی تیریانو یہ سلیمان علیہ السلام لا اغجی خوخبو در من محاریبا کلا گانونا و تماسیلا او د کٹونونا یا و تماسیلا او د شکلونونا تماسیل نو تمثال کڈلم وی او یا مانا د شکلونونا و جفانی او د کاسونا کل جوابی پشانتو د خوضو و پدور راسیات او د کٹوی لویو لویونا اے عملو عمل کوئی اے داود والاو شکر دا اللہ او برکم دی بندگانو دمانا شکر گزار فلما قضینا علیہ الموتا پس ارکلا جیوی صلو کرمونگا قدی سلیمان علیہ السلام مائد مرگ خبردار ہے ورنکت دیتا پا مرگ دی سلیمان علیہ السلام مائد مگر وی نودر مکے کی قدل امسادر فلما خارا پس ارکلا جبری وطی دو جس میں اطہر تو سلیمان علیہ السلام تبینت الجن معلوم شو پیریان تخبل ران یا معلوم شو الخلق لپیریان اللہ کانو یعلمون الغیبا تاکہ تیرے کوئی دلے دی پغیبوان دی مدران گینے دی تیر کرے في العذاب المهين فعذاب سكتيا او مهين معنى سكتون كتيا دانا كعذاب معمولي لي نعذاب سكتون كتيا وَلَقَدْ كَانَ لِسَبَئٍ فَتَعْتِي سَرَدِي لِبَارْدُ سَبَا وَلَوْ فِي مَسْتَنِهِمْ فزائد ویکی آیا عبرت جنتانی وباغنو عن یمین و شمال کی طرف و کس طرف لا ویلنگا کلو خرائی مین در رزق طرف بلنا او شکر خدای دی اللہ تا بلدت طیبت کلیغ خر و رب غفور او رب بخون کے او دایت چی بلدت طیبت و رب غفور دکو غلاف دخانہ کاری وان نکلے رہے تو آردو پس مخوارو دائی پس راولے کمگا بدائی واندی راکوشے کمگا بدائی واندی سیل العارمی بند عارم و بدلناہم او بدل کلمگا بیلا بجنتیم و مقابلہ و دو باغنو دائی کی جنتیم نور جو باغنا گواتے و کلین خمتین خاندان دا نیوتر واسلین او غز و شین من سدرین قلیل او سشین دا بیرکو جارکو لگنا مطلب دا زیب دا غزش او بیری اغرادر گنیشوی او باغونا نور مرا ورکل دا دیب اللہ کی چی خاندان دا ترخونی ہوا ذالک جزیناهم دا سزا ورکم گا دیلا پسو دائی چی کفر کرو دائی او بندن ورکم سزا نورکم گا اللہ الکفور مگر ناشکرتا کافرتا وجعلنا بینهم او گردو لهم گا پمیند دائی کی او پمیند کل آو کی چڑیر خیر جو لهم گا پائی کی قرآن ظاہرتا کلی اختار اختارا انداز کرم بلی کی مزل سیرو امدویل زی سیہا بلی کی دشبو و ایامن او درزوانی مینا فامن بیئی تاسو و سوئل لی ایرول منگا لگ روال راولی فمیند سبرلو دنگا جی ازلم کلی پخبر دانو آنی فسگردو منگا رئی احادیثا تشواقیات ومزقناهم او ذری ذری کلمنگا دائی و پورا ذری ذری کولو سرا یقیناً پدی کے خام خاد لئیلی جبار داری اولی سبرنا سکر گزار ولقد صدق علیہم او پتاکی سرا رشکنی تو بدائیوان دی شیطان ہمان اقبل پس روان شیلی شیطان بسی مگر یا وڈالا مومنانونا وما کان لہو علیہم من سلطان او نو دی شیطان لبدایوان دی سکور اللہ لینا علما مگر دیو پار چکار گا من یؤمن بالآخرت سوک ایمان رو دی آخرت واندی داغ چانا چغل دین بشد دی او رفتا پاری و شیوان دی حفیظ حفاظت کون کے دے او آیا او دو اللہ دینا نبی دی شفاعت قہریہ پسلور طریقو سارا اللہ کل پیغمبر تو ہو آیا آمد کے یاد کسان جمان نے پستا اسے وعدہ اللہ نا لا یملکونا واج اختیار نے لڑی تو برابر یہ ادھر رہی باندھی آسمان میں کیوں نے بزم کا کی چتا سوائے دئی منگا خلاص صحیح اوتا تو منگا شفارت گئی منگلا صحیح مسنگا مخلا صحیح مالکان بھی نہ مالکان ہوئی عیسہ دار بھی عیسہ دار ہونے دی معاون بھی اللہ سر امداد انہوں نے کرے انہوں اختیار والا ملاو دے اجازت والا ملاو دے اجازت والا انہوں نے رشوے نبی دے شفاعت کی قہری ہے کئی پدی سلور طریقے باندھی ما لا یم لکونا مثقال ذرتین واقدار نہیں واق اختیار نہیں لری وہ برابر بھی ادھر رہی باندھی پاس مندو جو نے پدم کی وما لهم امشت الیلا فدیر مکاسمان انو کے من شرکن سیسا مندولا ایسا دارم نبی وما لهم منهم من ظاہیر او نشتره دی اللہ علا جدین من دوائی رسول معاوین چکنی اللہ سر امداد کری ولا تنو شفاعت و اندہو او فائدہ نشور کل شفارس جدی اللہ سر اللہ لمن اذن اللہ مگر آغا چالا چی جازت دی اللہ علا اجازت ہم اللہ نہ دے کڑے اجازت بکئی فرق قیامت نو بالکل جڑ دے شرک آگے مسکو جتا سو ہے اجاز من شفارتیان دی مسنگا مالکان دی نروی مالکان ملی وعددار اختیار من ملی نو دوین عیسیٰ دار ملی یو پسینا یو سڑے وگی ماتی بل والا وی جا سکے اس پل پٹے میرے یا دے وی دا دی کہ ما پر خدا او یا وی ما دا دی کہ ما ورسرا انداز کرے وی انداز نو سر دی کہ کرے وی او یا دا چمالے وی ورش مات کا وی جا دا تیرا لرا کرے اللہ وی یو دلی سرور خبر مشتاوے جنو سرنگ دی وی کتاب مجھا خلاصا ہونے کی دیا حتی تردی پوری آر کلچی بوت لے شیران کلو بہن دلن رینا قالو وائی بدی مازا قال ربکم سوویل ربستاسو فرشتی بیو بلوائی کلچی دلن یر بوت لے شی ورشتی الحق اجازت شفاعت اللہ اجازت کو شفاعت او دا اللہ دے لوی پہتی بار دزاد سرا لوی پہتی بار دزاد سرا او آیا من یردو کلکون سوک رزق در کلتا ستا دا سمان نو در مکینا مدائی بگری شمیتو آیا چی اللہ وَإِنَّا مُنْغَشِيُوا أَوْ إِيَّاكُمْ يَا تَاسُوا خَامَخَا فَهِدَيَةُ وَأَمِّيُوا إِيَّاكُمْ كُمْرَيْ اخْتَارَجِيَّا دی لوئی طریقہ دو بایان دنینو اول دا اول سر لگی ادوین دا دوین سر لگی وَإِنَّا لَعَلَى هُدَن وَإِيَّاكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِين خدا دوارے رائع بیتنی دی نو آیا اللہ لے او منگا یا تاسو خامخا پہدایت مانی یا پکمرا اخکار کی او آیا لا تسالونا تفوز بنشی کی رستا سنا واردہ رسکی اجرمنا چس جرم کرے منگا او تفوز بنشی کی رست منگا نا آما تعملون داغس جتاو سامل کوئی او آیا یا جمعو بیننا ربنا جموال برا ولی پمیان نمگا کی رب نمگا بیا بھی سلموں کی پمیان نمگا کی دل حق پہ حق سرا او دا اللہ دے دیر خبی سلکون کے اپوا او آیا ارونی اللذین اخیماتا کسان چی او غیفیتا سردی اللہ سرا شرکا آئی سداران کلا نددارن جی لاللہ سرسو کی سدار مشتہ دے بلکہ دا اللہ اندے زور اور حکمت والا بیا اس بات در رسالت وما ارسلنا کا انیلے گلے منگت مگر پورا لینا سے دپار دخل کو کافت لینا سے مگر پورا دپار دولو خلق پیغمبر دیر ورکو ان کے ویر ورکو ان کے لیکن دیر زیادت خلق نلا یعلمون نپوئی کی اوائی گئی کلب ایجا وادا چلی ایتا سنشکن ہوا یا لکن تاسو پارا وقت مقرر دورا دی اندے یا چنبا شای رسول کے دے تاسو دینے و ساتونو محبی کے دے شای اوائی آکسان کی کبری کرے رے پھر کی ریمان راول منگا فتی قرآن کریم ماننے انپا کتاب آنے کی دروان دے دینا او بجرونی تو ہم واقعی کے ظالمان خدرون شیوئی رفت اللہ سارا واپس کئی عبادے دائی عبادے تا جواب وائی با آغا کسان چکم دوری کلیشیو آغا کسان تا جزانی لوئی گن لو لولا انتم کچرنے ویتاسو مخام خالیب منگا ایمان دولن کی وہ یا آغا کسان چزانی لوئی گن لو پیران بہ ہوئی او مشران پر سر اقتدار بہ ہوئی للذین کسانو تا چکم گوری کریشو انہم سردنا کم اے مونگا پن کری ہوئی تاسو آنیل خدا دے ہدایتنا فرداغنا چراغ تاو تدا ہدایت دادا اللہ کتاب بلکہ وہی تاسو مجرمان او بویا کسان چکم گوری کریشو للذین کسانو تا چکم گوری کریشو بل مکر لیل و النہار بلکہ تدبیر دشپی او دورا دے یا کو مطلب دا دے گمراہ کری گمراہ کری لڑے کرے نہ میرے کرے خطرا سر کرے دیوال را سر کرے مطلب کرے چان کرے او یا دا مطلب دے بل مطلب لے لی ونہاری بلکہ تدبیر دشپیو دو رز دے چشپا و رز بتاسو خلاف دا حق آرم وی از تعمروننا کم وقتی چه حکم کو تاسو من دیتا تاکی تو حرکی منگا باللہ و توحید دا اللہ او کرد رضی اللہ لرئیس داران و اثار و ندامتا او پتا بزخت مانتیا ارکل کیونی عذاب او بکر رومنگا توکونا بسکی مداز کسانو کی جتو گرے کرے دے خالی و جزاؤنا سزانش ورکول دیتا مگر آغا سو چیلی عملون چیلی سامل کئی وما ارسلنا بی قریتین او ندے دے گلے منگا پیسے اکلی دیو پیغمبر اللہ قال مطربوها مگر ویلی مالدارو نے اکلی منگا پاغا سواندی چیلی گریشی ویتا سپاغی واندی کاغیرون کفر کو ان کی نیمن ہوا وقالو اول دیا چا یہ مترفین ہوئے لیکن دنیا کی ورلا لذت و فن مال و دولت پر کرے شو نحن اکثر اموال و اولادا منگا دیر مستازنا تو مال و اولاد کی امیر منگا عذاب را کری شوی ہوا یا یقین اندر برما فراخی لگل چالے کی فوشی او تنگی لگل نفراخی او تنگی در رزق دا دلیل دا رضا دا اللہ دا ناراضگی دا اللہ ندے چیزنی مال اولاد مریر دے مصدا و مندر کئی لیکن دیر دیا تفرکنے نبوئی گی انہی مال نستا سونا اللہ استا سباغ طریقہ واندی چیزنی کتاب نصر پا مرتبہ کی اللہ من مگا آغا سوک چیمائی روڑے دے عمل کرے دے نیک کسان بدلا جب بدلا ملو دا چند بدل بھیا جب آئی بدا بدا کری دیوی بدل چند ریما پسوڑاوی دائی سامل کرے او دائی بھائی پپالا خانوی کی آمین پا منوان دے آغا کسان کی کوشش کئی پایا دنگا کی معاجدینا بدا سے حال کی چاجدہ کروں کی انگلا کوشش کئی پیبتال دایا دنگا کی بدا سے حال کی چاجدہ کروں کی انگلا تا اولائکا دا کسان پازاد کے محضورون حاضر کریشی بھائی چالے بندگان بولونا اللہ او تنگ چالے کی مان بھکتوں آگ چلے وہی تاس مند سے مالنا بتا اللہ یوخ لے وہ در بچی اجر دے او یا یوخ لے کو مطلب کی پسی بنور در کی نور بدر کی ذي عوض بدر کی نور فسد اللہ یقلی یقلی ور پسی بگی بدے پسی نور مال مطلب عوض بے در کی عوض بے در کی تفسیر بیزائی مانا کئی عوضا اما عاجلا او عاجلا یا بسندستی در کی او یا بے پکلال در کی بدل بدر کی در دی او دا اللہ خیر رازقین بہتر دا ورکا ان کو دے ویوما او پک مورد باندی چراجاں بکی اللہ دے طول بیا کوئی اللہ کو رشتو تا اہا اولائی ایدا کسان یا کن تاسو تا کانو دے یا کن چے بارت کو دے مطلب دا تاسو علاوے لی دی قالو وائی بدا برشتی پاکیتا تا یا اللہ اے اللہ پاکیتا تا دیشہ دارنا خلیم داجت دنگا ہندو دین سوار رہینا بلکن دے چے بارت کو دے پیرے آنو آسر پدائی بانیو مؤمنین ایمان دوڑوں کیا فلی یوما پس نمدردی واک اختیار پن لڑی بازستا سوک فارد بازی نفعن دو فائدی ولا ضرر او ندو ضرر نفعن ولا ضرر ندو فائدی او ندو ضرر او بوائی مونگا آلکسان دا چی شرک کرو قسک آزاد دور آگا چی وی تاسو پا دیوان دی چی نسبت دا روبا مکو آر کلا چی لستے چی پا دیوان دی یا تو ندو مونگا واضح واضح وائی گئی ما حاضا ندر آئلا افکم محتر الا افکون مگر درودی محتر زبان میں جھوکی شیعہ وائی آر کسان چی کفر کرے دے ویبات اطلاع علیہم آر کلا چلو سیشی بدائی واندے آیاتنا دمونگا واضح واضح قالون وائی دائی ما حاضا ندر الا رجلون مگر یو سڑے دے ارادہ لری دا چی بن کی تاسو اما داوسنا کانچو یا بدعا واہکم شے بازت دے کو مشران استاسو مطلب دا دیتا سو سرد مشران تجدین منی کول کئی آل طریقہ باندی عبادت نہ منی کول کئی وقالو اوائی لئی ما حاضا نیدہ اللہ افکون مگر ضرور دی محتر تو دان نجو کری شیلیا اوائی آل کسان جو کوری کرے دے حق لا ہر کل شرار دا حق دیتا ندے دا مگر جازد اختارا حق نجازو ویا وما آتینا ہم من کتبین او نجی ورکنگ دیتا من کتبین سے کتابنا چلولی دیا گا وما ارسلنا الیہم اندرے گلے منگا دیتا واندستانا سو گیر ورکون کے انسبت درو کڑوال تسانو چلواندر دینا او نجی رسیدی لی دیتا دا موجود خلق لسنی سے داغلا چورکلی منگا دیتا فَكَذَّبُوا رُسُلِي وَنِسْبَتَ دَرُوكُ دَيْ أَنْبِيَاءُ دُمَاتَ وَسَرَنْجُو إِنْكَارُ كُلْ دُمَا پَدَيْوَانْدِ چِمَخْتِ اللَّهَ سَزَا دِكَرْكَلَا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتِهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ أُكُلٍ خَمْطٍ وَعَدْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ اللَّهُ وَكَيْفَ كَانَ النَّكِيرُ سرنگیو انکار زما پر ایواندی یا عذاب زما اوایا انما اعیدکم بواحدا یکنن نسیدکم تاسولا پا یو خبر واندی دا یو خبر اومنی انتا قومو دا چودرے گئی تاسو للہ اللہ دپارا مسنا دو دو وفرادا اوزان لزان لہ یوازی یوازی یا سوچو کئی مشتری بمرگرستازو باندی سکتیری آنو مطلب دا دی بارہ کے سوچو کئی چستا سو بڑی مرگری باندی بلی پیریان دی ہاں دی پیغمبر باندی نا ما بصاحب رکم من جنہ مشتا دے پا مرگری ستا سو باندی سو پیریان ان ہوا ندے مگر زیر درکون تیار درکون کے تاسولا روان دید آزاد ساخنا مختی سوا سخ آزاد روان دے لارین دلی یار درکون کے دے او آیا ما سالتکم من اجرین آگا چی دختی ما ساسونا من اجرین یعنی سا عوض فہو لکم بس غستاسو شو ندا جر عوض ما مگر پا اللہ واندی او دا اللہ پارے وشیواندی گوارے او آیا یقین اندر زما یقنیو پی لحق مشکل کئی پا حب سرا یعنی اللہ حب را لیگیا علام الغیوب ارخ پویدن کے دے پا پتو خبر واندے او آیا جا الحق راو حق وما یبدی الباطل انیشی پیدا کول باطل سشے وما یوید او نسشے واپس کولے شیعہ باطل نسشے پیدا کولشی وما یرید ان واپس کولشی سشے وایا اے اللہ پیغمبر ان ولدو کی چلی گمرائے مغ پس یقیناً اغل علان اسی بول گمرائے با پنم زما بانی وین احتاجے تو او کی چلی پہدایت مغ نو فاطما وستا پس راوی چی وحی کری وحی کری دا ماتا ربی رب زما یقیناً دا اللہ رے او نگم کے او نگے رے ولو تارا او کی چلی ملی تو اب فضی او کم وقت رہی نہیں پلا سوتا پسن بھائی تختی دو آیا مانا کئی پسن بھائی سنا جات اوبلے شی رہی من مکان قریب دینا دشنی مانا کئی پلا سوتا پسن بھائی سزائل تختی دو او نبیس خلاسی دل ولا مل جا او نبیس غیر پنائی و اخذو او بنی ولی شیئی من مکان قریب دزائن دینا مطلب دا تمثیل دے لیکن سرنگی چی بالکل سوکنی دیوی نو جلاد دو ولوا چاو نو دینیو مدد کا شانی بدائی بنی ولی شیئی من مکان قریب دینا مطلب دا اڑوق بکن لگیا وقالو اوائی بدائی آمنا دے ایمان لوڑے مگا بدائی واندی وانا لہو متناوشو او کم دے بی دیلا اغسطل دی ایمان من مکان بعید دزائل رینا مطلب دا دا ایمان راولو زائے آخو لارو ختم شکنے آپ دنیا وا مسرنگی چلی اولری رہنے اوشے اگست نشی را رکھتی دے در شانی ردائی با ایمان سرنگی قبول کریشی ردہ دنیا کو دیر لری لا دنیا بلکہ ختم کریشوا مکم رہ بھائی یہ بارا اگست اللی ایمان من مکان بعید دزائی لرنا وقد کفرو پتا کی سر کفر کرو دئی بھی بدی ایمان مان دے من قبل مسکرینا ویقذفون بالغیب او یا مانا کفر کرو دئی بدی اللہ مان دے من قبل مسکرینا ویقذفون بالغیب او مشکل کئی دئی پاٹ کلوان دے من مکان بعید دزائی لرنا مطلب دا دئی دسر قیامت نمان لو نو ویکل کئی پگے باندھی پاٹل مکان رینا ملولا اسی انکار کور قیامت وحیل بہنا ہوں او خائل بکریشی وردورا وسی ریشی پمیند رہی کی او پمیند آرس کی چپ خی رہی چیا گا پبلی جلدی مان دیا او یا در وقت کی قبلی دلد سنی کمل دی یا واپس کی دلی دنیا تا چیر اب سورنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون دغشانی غلبت علینا شفتنا و کننا قوما ظالین ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون او دغشانی دنیا تایا کبھی جلدی مان دیا لرنگ چار کر سو ویش آئے امثال سارا خلق سارا من قبل مخترین یقیناً گئی خام خا بشکی پوری چکلک شکی رے دا شکی لالا سیوا کی دن کے رے دو سورہ احزاب داری امتیازات اغوا ہو رہا سورہ احزاب سور احزاب اغا ممتاز دے دنور سورتننا پا مقام دے انسان ماندے چلاوے پاخر سورت کیا انہو کانا ظلوما جہولا دوشانی سورت ممتاز دے پا حکم کول دے اللہ سر مومنان ہوتا ان یقولو قولا سدیدا درہم سورت ممتاز دے پا حکم دے اللہ سر مومنان ہوتا چلاوے مجھے گئیا کلین آزو موسا بشانت کسانو کی تکلیف ورک موسا علیہ السلام کا نبس بری کا اللہ موسا علیہ السلام لدا سنچ ویل دیا وکان عند اللہ وجیہا او موسا علیہ السلام دا اللہ سرا مخوری کا دوشانی سورت ممتاز دے پا حکم کولو دا اللہ خپل پیغمبر تا المؤمنين امتیاز بیان پدی سورت کی بیان دا ملعونیت دا کسانو دے یؤذون اللہ و رسولہ تکلیف ور کئی اللہ و مومن پیغمبر دا اللہ تا فی دنیا والآخرہ وہ دنیا باخرت کی لانتیان بھیا دشانی سورت ممتاز دے وہ رالی گلو درحمت اپویر درود باندے او پا حکم کول مومنان تا درود جن اللہ و ملائکتہو یسولون علی النبی یا ایوہ الذین آمنو صلوا علیہ وسلموا تسلیما دشانی سورت ممتاز دے حرام والد نکاح کولو دو زنانو دو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سارا او دا دا اللہ دو پیغمبر خصوصیتو درشانی سورت ممتاز دے سورہ احزاب پا نکاح کولو دا اللہ دو پیغمبر خزید متبنا خفل سارا دہر زینب رضی اللہ عنہ سارا درشانی سورت ممتاز دے پا بیان دو خاتم النبیین سرا چی دا اللہ پیغمبر خاتم النبیین دے دن ارسو بل پیغمبر نراجی دا جانی صورت ممتاز دے چی اللہ وی وما کان لمؤمن ولا مؤمنتین اذا قضى اللہ ورسوله امرن ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم مؤمن سڑے و مؤمن خضا دے اختیار نشترے کہ اللہ دی سرکڑی اویاد اندئی لسے اختیاری دشانی سورہ سبا داغی امتیازات مرگی سورہ سبا کی تیر شوا آخر کی وحیل بینہم وبین ما یشتہونا کما فعل بأشیائہم دا خلق و او دا دی کمشے چی غواری چی واپس کی دل دی دنیا سیا قبلی دل دی ایمان دیا دا دی ترمیان رو پر درا وستی ریشی مانا دی نبا ایمان قبول نکلیشی بولی دا دی نبا ایمان قبول نکلیشی او نبا دنیا لواپس کریشی دویم مناسب دویم وجد امتیاز اغدارا یو دی صورت کی اللہ وی قل انما اعیدکم بواحدا ان تقومو للہ مثنا و فرادا ثم تتذکروا ما بصاحبکم من جنہ دوشانی درہما وجد امتیاز دی صورت کی اللہ وی وما بلو معشار ما آتیناہم دا موجودہ خلق لسمی سے دا مال دولت او دا خوشالی تنگی رسی دلی آچ انگا مخکنولا ورکڑی ہوا دا شانی پدی صورت کے جواب دا جواب دا مشرکان ولی انفی بشبات قہری اگا ہم بالوجوہ الاربع فسلور طریقو سارا نفی دا مالکیت دا نفی دا شرکت دا نفی دا معاونت دا نفی دا اجازت دا دا شانی سورت ممتاز دے فبوتلو دا یاری سارا دزرونو دا فرشتونا حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق دا شانی سورت ممتاز دے سورت ممتاز دے وینا کافر باندے چلن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ دا شانی سورت ممتاز دے راکشی کولو سیل العارم سبا والا باندے چل بند عارم ارے پیرا اشلو آغم ملک ارے والا بالکل بدل کو وبدلناهم بجنتهم جنتين ذوات اكل خمط واثل وشيء من سدر قليل درجان سورة ممتاز دي ومن هذا الله واني سبا والا اوتا شكلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور درجان سورة ممتاز دي فعلم ده الله سرى ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ده لس طريق سرى امتياز ده سورة سبا من سورة الناس